أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد. وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاءها أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. وما نؤخره إلا لأجل معدود. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. صدق الله العلي العظيم. دا مبارك آياتنا بسورة هود دا ونويم آيات الصخر دا شبر نويم آيات الصخر شروع بياتر يوصل بنزم آيات فور فردا يوصل بنزم آيات فان تلاوة خطش دا جاربت ما قبل السرخ واضح دي خسلسلة دا قصو شروع دا انبياو شدان بیاو قصیر نقل کی هدف ام معلوم دی چم رسول الله صلی الله علیه وسلم د پاره تسلید او هم د مکه او مشرکان ته یعنی هر هغه چاته چې د نبی علیه الصلاه والسلام خبره نه منی مقابله کی او غوته تحجید د نبی علیه السلام تسلیم تیس وس په پیر ریش معنا دغه مقابله چې تا کیردن او کوم یوازې تاثیر د خود ټول رسولانو سره سره او د مکه مشرکانو ته چې تهجد دی چې هر چا چې په تیر تاریخ کې وګوري د نبیانو مقابله کړې د انجام یې د عذاب په پای کې عذاب پر راغلی. نقطې ستم کې داسې عذاب راشي. نو په دغه سلسله کې د اوسنۍ قصه چې ده دا د موسی علیه الصلات والسلام ته دا قصه ګرده پر ځای باندې لږ لږ بیاني مال چې د نقلو کتاب بره خلک ونه وایي چې دا دی هغه مهم ټکي ځینې رااخلي. نو اول هغه د دعوت سلسله چې د هغه ترجنو الله فرمایي ولقد په تحقیق سره أرسلنا مجلي جلي وموسى موسى عليه الصلاة والسلام بآياتنا بزمش بدلائل ومعجز وصل معجزين ورلر ورقلبه تجي معجز وتفسير في القرآن الكريم كده سي سو سو زايد سر رغلي يو زايد يو ذكر سيو بل زايد سلور ذكر سيو بل زايد سونا ذكر سيو چه سر جمع كه گرد ندانه معجزي جنو دوه معجزي چه وي اغيو عبارت هو ده دغه څخه چې د عصا هغه لکړه نه و چې و به غرزول مار به ځنې جوړ شو دونه غټ مار به شو او بل یې دغه یدي بیغضا دغه لاسو چې دلته به ګریوان ته ورچخ کې اداره کړم چې راوه به کړي تک سپین و لکه د سپینو زرو ځلېدی به چې بېرته به دلته نه نیسي چې راوه به ستي ساده لاس و لکه دا د انسان لاس چې دی دا دوې غټې عمده معجزې وي. تر دې وروسته نو بیا دته نورې معجزې چې ورکول شوې توپان پر دې خلکو رالی د ګورتل داسې عذاب به راشي دونه توپان پر رالی ګرد کښتونه اعلان کړه د خلکو درغاړو وی ګرد علاقې د اوبو وی دغه نه باران پر وورېدې بسته او ته پرپسې پر وورې بره اوبه دغه نه پر راجامه سولې لکه دا اوس چې موږ ورته سوي نو په کراچي او په ځینو ځینو ځایو کې چې په بازار کې سړی روان یې ته چې په دریاب کې روان دغه نه اوبه پر راجامه سوې څلورمه یې ملخان و ملخان پر راله ملخان هم ورته شي ولیدله پر دې قوم باندې هم راله دا سږ کال دغه نه ملخان وچ پر مځکه هم روان و په درختو هم زیړېدله ټول شیان یې خوړله ځینې پنځم نمبر چې بیا و هغه بیا شپږو پر راله داسې شپږې نو نه وکړې برای غنم چې پراته و ایمې شپږې کړي و بدن یې هم بره شپږې کړي او شپږم نمبر چونګوشې وې ټول لوښي د چونګوشو ټاکو ټول کورونه دورې دورې غورځې داګل د قرآنې معجزې قرآن بیان کړي اووم نمبر وینې پر راله چې څه چې لوښي و چې د مشروباتو قسم چې ورته وبه ګټه د وینو به ډکو د سړي به خوله کار راځي نو دا اتم نمبر نقص الاموال تاوانونه ورپېښ شوله دا رقم شتونه یې تباه و برباد شوله حاصلات یې ونه کړل نقص الانفس مرضونه په ګټ شول اوبایې په ګډې شوې مرضونه راله مرض زموږ چې څمخ ته تېر شو کورونا مرض دا سږ کال دا تېر شو دغه یې هغه نه منې دي راباندې راځي نو دغه معجزې ګرده په د آیات کې الله دلته جمع کړلې موږ لېږلی و موسی علیه السلام بې آیات نه سره زموږ د دلایلو د معجزو چې دغه معجزې مو د تور لرو ورکړي وې چې قوم ته ښکاره کړ و سلطان مبین و سلطان په یو واضح دلیل سره سلطان هغه قطعي دلیل ته وایي مبین چې هغه بیانونکي او ښکاره کوونکي د مدعا دپاره چې ته کوم شي دعوه ته کوي هغه ښکاره کړي نو موسی علیه السلام خو د نبوت دعوه کوله ده ته الله داسې دلیل ورکړی چې هغه دلیل بیانونکی دا د نبوت دغسې پر لاس خلکو ته راغسې چې په دې کې لا ته شک لرې لا یې نه منې که ته وه دا سلطان مبین نو څه شی دی مخکې خو آیات ذکر سو معجزې نو سلطان مبین ځینې مفسرین رحمت الله علیهم وایي په دغه نو معجزو کې دا عصا ویي چې بغداد نو سلطان مبین وایي دا چې و دا د ابد دپاره د ده سره ورسره و دغه چې دی ژوندی و دغه عصا و دی چې بغدا نور خو به یوه اوته و بره به تېره شوله بیا به یو میاشت و بره به تېره شوه دا رقم و نو د سلطان مبین څخه دغه دوې اولنۍ معجزې دي چې عصا او یې چې بغدا مراد نور وایي چې د سلطان مبین څخه چې دی د دې څخه د موسی علیه السلام هغه بیان دی چې په مجلس کې د فرعون دی دغه ټول و دغه سرداران ناست و د الله د وحدانیت لپاره دا کوم بیان وکړي سلطان مبین دغه و دغه ښکاره دلیل د ښکاره ښکاره دلایل دته په خپل ژبه ورته بیان کړ چې ته نه خدای یې نه شی یې مړی لږه و نه سوی خدای خو چې دی د ګرد جهان مالک دی خالق دی متصرف دی معبود دی ته د کومې خوا نو څوک هغه د بیان مرادی د سلطان مبین څخه خو چې اره خاصی په اره خبره باندې هغه د مدعا ښکاره د کده د بیان ته وګوري ایمه د مدعا ښکاره کول چې نبوت دی که خپل و د عصا وی د بغداد ته وګوري ایمه د مدعا ښکاره کول نو سلطان مبین څه مراد هغه دلیل چې خپل مدعا شو واضح کی هغه آیات څخه دغه نه سره مراد هغه د لایل و معجزې و د فارد نبوت ده نو مسامه لري په څو شیانو په دوه بیا آیاتنه زموږ په آیاتو معجزو سره بیا دغه دوه معجزې ځین خاص کې چې و سلطان مبین دا په نام په جلا نامه یاد کړي په هغه دلیل سره چې هغه ښکارا کوم کې و د پاره د مدعا چاته مل لري دغه معجزات چې دي دلته په قران کریم کې په سورته اعراف کې په یو سل درې شم آیات کې موږ ذکر شوی دي اجمالا ذکر چې دي په سورته بنی اسرائیل کې په یو سل یو نمبر آیات کې تل به راغلي الته سم په نامه 9 ذکر کړی چې آیات يرجلم إلى فرعون وفرعون تم يرجلم وملئه أو دد سرداران ودجت ملأ داغ دي بيا ذكر سو وقال الملأ خالد بستاس فارد في القرآن الكريم في نعم بدر ملأ داغ دا سرداران وداغ دا قوم مشران وداغ تويل كير مخ فرعون هم داغ سبق قوم كم مشران در لوده پاچاچ پاچی کی په هر قوم کی چدی یو یو گردو دد زان کړي چا غد د غلطی ورتایت کی اغه نور مسکران دغه خپل واز ورتنی وي و اسمبلی دا سپیسرا او کوسټه چا سمبلی ولا خدای انج د پیسل کی خو بس دغه یو څو په قوم کې غټان غټ تاجران د لوی لوی سرمایداران را جمع کړي دغه د بچا د خولې سره بس دی دغه د حسر ها کوي بس هغه وای داسې دی دی وای وکه ابر اگر د قوم په سره وکړ کنه ګرد قوم په ولاړی ولاړی ناراضي خو هغه یو سی فرعون هم دغه سم الله ادر لو ادر دغه سیاسي بولې ادر لو ادر د عمل نو فرعون او ملأ سرداران ته دی راولې جل کړو نو ګوري د نبوت دغه متوجی شي خاص مقابله برته و دغه امیر قویت د چ د امیریت کی دغه خلق چې اسلام ول ملک خپل اسلام کی چې دغه گمراهان گمراهی تیلی په دانور جته پس وکړي شپه ورځ غشتونه پر کوه نه پس وځي درودی لکه نوح علی صلوات و سلام په ننیم سا وکاله کی به څو نه پر پیدا کی دا رقم بشي او البته چې قوت سره حاصل کی حکومت په لاس کې واخستی هغه سر اسلام رایت خپل اسلام کی حدیث پیغمبر دی الناس علی دین ملوکی خلق د پاچهانو پر دین چې پاچا رقمو خلق خود په خود حقیقت خود ازغلی کده ایس په مضمون په اساس دی پاچا خو زوره ورد د خلق نسبت پاچا ته دا رقم دی لکه کاغذان او خاشه مټر چې کیس کیس ده د بعد زوره ورګه د خاشه په ازغلی چې پاچا صاحب اسلام عوام ګرد اسلام کی ردی دغه تر او پاتې استوري د قران خو وینین نو موږ له جلوی موسی ته دغه آیاتو دلائل سره چاته اله فرعون و فرعون ته مولې جلی او ملئه او دغه باغ سرداری دلی ته مولې جلی فأتبعوا أمر فرعون ودخ بالبيان وكي فأتبعوا طول خرب كسرداران وكذا نور متابعته وكي أمر ذا أمر فرعون ذي فرعون ذي فرعون ذا حكم فريب في ربيع وكذا شاغل لزم خدامه تسمى موسى بسي لكن موسى خجاد وقر سريدي خطاباتهم بربلا مبيعي ذا موسى خبر نوى من ذي فرعون خبره ومن رف فاتبعوا ذي متابعته وكي ذا جاء أمر ذا أمر فرعون ذي فرعون ذا غض حكمت وما أمر فرعون برشيد وما نو أمر فرعون ذا فرعون برشيد هدايتناك نو فرحق نو برابر هذا أمر في قمرهيك وذيك بخبر دخل خبر رئيس تلاغ بغلطوان كذا اسم خبر فوسوس يعني سوق بدل تدانوي شنو فرعون خو باچاو نو خلق خو بخود باچا خبر من يعلاو نو خد اغا باچا خبر من الكير جاغا پر هدايت نو داغ پر هدايت نو خو قرده كوبريات شركيات خلقو تشوالن وما نو أمر فرعون د فرعون امر برشید پر هدایت باندې نو پر هدایت سمنه چې خپل پر حق دار برابر او یا بل ته شولې وای نه خپل پر حق برابر او په دلالت کې نور خلګي مدقق دلالت را بدل نو دی ذات هدایت نو برشید هدایت نه کنو یقدم قومه الله ويقدم دی در مخکیږي قومه در قوم ده يوم القيامة په ورځ کې د قیامت پر دی دنیا خلک په لکی په سیاست په ورځ قیامت بم دی د مخی فأوردهم النار فأورد ذي براوارد كهم داغ خلق النار وأورت خلق بقرد أورت بوزي داغ الدنيا دا أوس جزم الرسيس في الحزور لعنجي كم كسان فاجحانجي دا قوم مشارانجي چه داي پر دلالت خلق ببسيجي فورز قيمات بم داي مشيري فورز قيمات دلس نكيري چه دليا با داي دي مثال بطور دا باكر سري پلقي بسي او دی بای پاورز قیمت کنم بیاز در رسول الله صلی الله علیه وسلم پر داله که بایم جنت تا بازم در فرعون دم بخدی در خلق بی چیر یقدومو در مخکیج در سوق در فرعون قومهو تر قوم خپل یوم القیامت پاورز که در قیمت برای نو چیری بیای فا اورد دی با وارد که هم دی النار و اورتا دی بی مشیر برا بگرده ایچ سایب تا در مخص در مخوارستا دی ولی پا دنیا کم مشیر بیمول در پسیو دلیم در مخص در زحب وبئس الورد المورود وبئس بعد الورد ودغ زايد وارد دو المورود چې ودت وارد د دل کړکیږي ورد اصلا په واله چې یو ځای ګدر یو دا ګدر چې حیوانات ګرد تیږي سي بارنا شپانه میجراري کړي یا د مثال په تور هغه غلبان او ساروان چورته وای او شان راري کړي یا د ګورم ګوروان دی ګوره مې راري کړي فرازای او بې د دې باچنی تند چې کړي دلته نسل خو نو کېد او بوې ورډکې نو ویرت چې دی دغه ګدر ته ویل کېږي نو اوس دا دوزخ چې دی د دوزخانه لپاره ګواکې ګدر دی چې درځي درځي آته نو لکه حیوانان چې راشي ګدر ته راځي مګر الله وي دا ډېر بد دواري کې دوه ځای دی دلته دې تند نه ما چې دلته به نور په اور کباب شي بیا سبادي الویردو دغه ځای د واري دی دو المورود چې د تواریج دل کړه کیږي نو خاجه ور خلګ ور داخلي ر خو فرعون به سر ډاله درارې کړه د مخه جنو نو دا ډیر بد ور واریږي دو زایدي بد د ورتګ زایدي ما ور ویرت فاسه د چا د پاره سي ور واریږي او بو د پاره نو دا او بس لته صفه دوه شخ کی خونست نو خود الله وای بئس الورد المورود دا ډیر بد ور واریږي دو زایدي بد ګدر دی ته چې ورلې ته بده وبو پنځه تر ځای غو اور پکښې کی نور بده لرمون اړ ساو پوخته کینو نو ورد تیس زلاکی ورد معنا د واریږي دو ځای المورود چې واریږي دل ورته کول کړه کی واریږي دل خواجه ورته وکړس وکنه وکړس دو ځخان کرد ورله راواله یو ډال خدا غد قران ذکر کړي چې فرعونیان چې نو چې دا ورځي او اتبعو الاوی تابع کړه سوې دی لره او اتبعو دی تور تابع کړه سوې دغه فرعون او ډجته في هذه الدنيا في هذه پدغه دنیا کې لعنت لعنت الله وي دې سنو نه دي چې په آخرت کې به دې چیرې زه و دوزخ پر دې دنیا هم الله وي زما لعنت په پسې دي چې په و درې ورو دینل ته و درا پکښې کې چې شکر پکښې کې غرق کړل ده و اتبعو دې تور پسې سوي دي في هذه پدغه دنیا کې چې در آخرت را ده مخه ده لعنت لعنت ور پسې سوي دي لعنت ده الله ده رحمت لري والي الله پر دې دنیا زما ده رحمت لري ويوم القيامة فورسك دا قيامتكم دا قيامت فورزم لعنت فدي بسيدي دي سندي شدا لعنت يوازي فردي دنيا فبسيدي فاخرات كما دي دا لعنت اخلاص دي ألا تمر بسيدي بئس الرفد المرفوض بئس بادي الرفد دا انعام كومك المرفوض شور كرسوي دي بإنعامك رفت اصلا دغه دی چې یو څوک ناتواني بل یو کومک ورکې دی یو خاصخه مثلا یو سړی د مخ پر خواته کې غزاریږ دره کم اته مخ ته د کار ورته ودرې چې لاسونه پر ټینګه کاکا بس ټینګ سي موټر کې ولاړ دی خلک یې لاسونه را وخت په هغه میل پسې ته کیا کیا د اوسپن نو دته کومک ورکول سي ته کیا ورکول سي یا شاته ځان نسته کې کولی غزاریږ بالښت ورته ته کیا کې دیوال ورته ته کیا کې هلته ته کیا ولګو نو رفت اصلا تکیا نو تکیا کومک ورکول سو د انعام په معنا مرادي چې شاته انعام ورکړو انعام کوم دته پر شعور لري ورځ نو دغه دې ته چې لعنت وس ورکول سو په دنیا کې په آخرت کې علاوه دا کوي چې انعام دی خو بد انعام دی انعام خو نو سړي او چاته یو شش شعر وروچ پیدا ځني اخستای نو استهزاء نه درفت نوم پر کشه شوه چې دا کومک خودی د دوزخ چې د لعنت چې موږ ورکو خو بد کومک دی لعنت نو څه کومک دی فریب ته تعبیر ځني وکینو نو دا ریب ته څوک یاد کې اغه لعنت چې ولو اتبعو فی هذه لعنت دا لعنت هذه ويبئس بدي الدرفت ودغ انعام تدا لعنت المرفوض شو وديت في انعام كور كرسوي دي سوك دا لعنت دا نو بد كمك دي دا بد انعام دي شو وديت ورك ورسن ورفت معنى انعام المرفوض وركرسوي في انعام كدا غير ترجمة سو دا دير بد دي دا لعنت خنو ترجمة زي بوري خدا سي مختصر دا گزارش كير كيش فرعون تا موسى عليه السلام الله يرجلي اباس دا غدی د سی په د سی چې خلګو د خبره و نه منله عذاب دی ذکر سو کنه چې ورځ قیامت به د وخت بی پر دې دنیا هم لعنت پر هغه دنیا هم لعنت نصیب سو بس هغه هدف تر لاسه سو چې نبی علی صلاتو و سلام ته خو موسی هم د دین نبی دی ورغلی د خلګو خبره و منله خو هغه دی قبله او فرعون او ملأ ادوار وقوم تتهجد وركول سو مشرکان ته د مکه چې د موسی علی سلام خبره چیرې تعالی و دا ملعون قوم دی دا چې دی دا په انعام کې لعنت ورکول کې جوړ دی خو ته د وخت به زخت اسمن دغه رقم سی وسن هدفت مر متوجه کی ذلك من انباء القران قصه عليك شده دا چیر قصو څخه دا چې دا څونه د نبیان قصې تیر شي ته ګور د څه خمر دا خبره واخ سره دا مزه نږدې کړل چې دغه کوپر په دې دنیا کې هم انجام بد دی او په چا کې په آخرت کې هم انجام بد دی نو اول به د دنیا انجام ذکر کې په دې دنیا کې انجام سره کم دی نو ذلك دغه مذکوري قصې چي من انباء دا د خبرو څخه دي القرى د کلو دا خو ګرد کلی و شارونه و آباد و خو انسانان و د شنو چ غوایي و ذلك دغه مذکور چې دا بیان سوی دي دغه غوغه بیان قصې چې روان دي روان دي تر دې وس من انباء دا د خبرو څخه دي القرى دا دغه کلو چې دا بیان و راس ورسي و نقص علاوه مجر قصه کو مج بیان و هو دغه مذکور دا د هوزم چې ذلك چاته اشاره و ده ماغه نقص مج بیان و هو دغه عليك پرتابان منها بعض دغ قرا وسخ قائم وسم ولا عندي وحصيد او سبع دار رقم ديش معنا غريب بلسيوي ديك فقط غناري وخاشي فاتجن حصيد اغ كشت الكير جوار بلس لوسي بارخ نو خاشي سس فاتي دا كلي تش دا كسي بكشي كتير سيوي دي زني كلي وسم قائم دي ولا عندي لك خبل مصر اغه دي تر وسه اباتي فرعون پکش باچي کول تر وسه اغه دي اغه رقم پاچان پکشي کرا روان څوک فرعوني دي څوک خود دغه بیا د اسلام دین قبول کړي د جن د پاره پر بیا کار کړي حتی د سیم پکشي کې پیښه سره چې دی بچا دا اوس څومره مخ کې ادم څو پرچی پر دین ادم څو دین یې غوښتي پر هغه پاچا خپل خلک را ورده دی ادم فرعوني چې راسي ګرځا وای زنده با زنده با ګرځا په خوشاله خو به هر کل یادی موجودی اشعار وسم جنی لکه دروت علی صلوات و سلام علیکی چې هغه چې ورسه پاته شونی د عذاب یې ستل کده غنوم ناری چې روس هغه ناری پاتی خاصه پاتی نور نو کشت روسوی دی نه دی پاته نو علاوه دا کلی وی قصه ما درته وکړه یا بیان میکړه جنی وسم موجود دی جنی حسید دی حسید معنا نړی دی ما ځکه کندو علی و هغه اثر پاته دی دا قصه وای نو منها بعض دغه کلو سغش دغه شی بیان سوی قائم موجود دی ولاړ دی وسم وحصید او دین نړی دی دی معنا لو کړسی به لکه ماز بار چا غنړی ولاړ یا غزار زړه جوالو نه ولاړ و ما ظلمناهم

وما نؤخر او مش نذرو هو دا غورس نو کته ونه ولې د سټین راځي چې د سپه د سې حسابونو کتابونه شروع شاله وي دا زه خپل مخصوص نیچې تر سم چې علاقه کم تاریخ ته قیامت لپاره ټاکلې دي په خپل علم کې په خپل علم قدیم کې حالات معلوم دي نبیانو کې نه دي شول نور اولیاء او انسانانو علما او چې دي شول چې قیامت ورځ به کله راځي الله ته خو معلوم ده مجد الاغه وخت رسونه دا ورځ زنده وینو و ما نو اخر مج نه زنده وو دا ورځ دا چې خلق خوشی راځي مکیش دا چې خلق ټول تر حاضریش دا نه زنده وو الا خو به زنده وو لاجل د پاره د اغه نیټه معدود چې هغه حساب کړه سوی د معلومه کړه سوی تر اغه اجل معدود معینه پرې چې دی مج زنده وو چې هغه ګړې را لیږه تاخير نه قبلی دا نو کوم ورځ دوام یوم دا ورځ د یاتی چې را بشیدان یوم هغه وخت دا یوم په معنا سره د وخت د ورځې په معنا سره دلته نه دی د یوم تورې ذکر کیږي گای گای ورځ ځنې مراد وي گای گای یوم ذکر سي هغه به چې شي مراد وخت ځنې مراد دلته په معنا سره د وخت یوم هغه وخت یاتی چې دغه ورځ راځي په یاتی کې زمير دی هغه او غزال کې یوم مجموع هغه ورځ ته راځي دي نو یوم هغه وخت یاتی چې دغه ورځ راځي د اخرنی لا تكلم وخبر بنكي نفس هيتس نفس الا باذنه مگر نه په اذن سره د الله چې دا ټول خلق را جمع سول هيتس یو انسان دا څومره شو الله څومره نه سان شي چې له دې ساګر سره به اجازه وکړ معنا خبر نشي کولی لکه خلق چې څوک ساکتی برای چپ تسا وکړ د ساخره د امر نه دی چې معنا غسر به دا سان نه کاږي د سای مطلب دا دی چې دا خبره پاجته وکړه د خپل ماځي وچول دا غوړه چې څوک خپل نشي چول ولا نو دا سوي لا تکلم او خبرې نه کوي نفس نه هیڅ نفس الا باذنه مگر نه په اذن او اجازه سره د الله عز وجل کده الله اذن او صبر نو څوک شغه د لای سينو انسان فمنهم شقي وسعيد فمنهم بعض دغه خلق څخه چې په دا ورځ را جمع سوي دي ګوراست خو له مجموع له الناس دا خلق یاتي فمنهم بعض دغه خلق څخه شقي بدبخت وي وسعيد او ځینې دغه خلق څخه نه بخت وي بارنه چې را جمع سره بس په سلا کې بره خلق دوه قسمه کیږي بل شی بره نسته پکې چې په ما بینس کې یا به د سعدا او ډلې د نیک بختان یا به د اشقیا او د بدبختان او ډلې را جمع کیږي خو ګرد مګر دغه دوه تقسیمه کیږي فمنهم شقي وسعيد وسمه ار انسان به د ځان سره حساب کې چاله پاکه ما خو را جمع کيه نو زه به څه خبره په اشقیا او کې بیان کبه سعدا او کې نو دا خو یو تعبیر دی مروه کې زه په اشقیا او کې که په اشقیا او کې یو خو لا د انسان د خرج ورشه به اړه غوښته وسول که په سعدا او کې بار را دی چې شې دی کامیاب دی نو اوس پر دې دنیا به سړی دې عمل کې چې تا د سعدا د سعدا او څخه کې چې تا د سعدا او د نیک بختان او څخه کې دوغه عمل بار معلوم دی چ عمل چې دی هغه د انبیا او علیه الصلاه والسلام طریقې را ټینګول دي هغه احکام چې دی راوړي هغه را ټینګول دي بار بنت په اخرت کې د سعدا او سکیږي او که بدوت د انبیا او پر خلاف باندې کارونه کوي په اخرت کې به مال په سعدا او کې ولاړ دا کار نشي کېدلی نو الله دغه دی دا اخروی انجام د کوپری ام درته بیان کړي په مخ کې خې دنیوي انجام چې په دې دنیا لعنت په پسې دی هلاکت په پسې دی د اخرت انجام یې ان بیان کې چې ګرځي راځم کېږي فمنهم شقي وسعيد بعض دې څخه شقي بعض دې څخه سعيد نک بختان په قران کریم کې دا سره راځي او بل ځای آیت کریمه يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها هغه ورځ په یاد کې چې راځي هر نفس چې دای په مجادله د خپل ځان کې د خپل ځان کې پاکي خبرې کوي اخته دی دا آیت کریمه کې خالي وای چې خبرې کوي په دا ورځ باندې به خلک راشي بره به خبرې و دا وی ولاکه چې شما چیر کړو پلانې خطا یې سم زه خدای شي پر اکر روان دا یو بل ځای بیا الله پاک دې خبره نقل کړي قالوا والله ربنا ما كنا مشركين ول دی وای چې والله قسم می دی ربنا پر اب سره موږ ما كنا موږ نو مشرکین موږ چیرې الته شرک خو هغه دې الته دا وی او دا بل آیات فاقبل بعضهم على بعض يتساءلون فداورز قامت بجنی پرجن مخره وړی پښتنی به سر کې چاپلانه چیر دی اپلانه چیر دا شین سره وای نو خود او غایتوت خدا صاحب چیر شته خبرې کیږي دلته وای چې لا تکلم نفس الا باذنه و اذا خن او چدی د قامت خو چدی خو څو زره کاله د داورز نو په دې کې مقامات کې دغه هغه مقام دی لمرنه چې خلک ډیر در سام لانجی ډیر تر وه مترس لانجی نو په دا وخت کې څون نشو علی مال خبره نشي کولای بیا نور مقامون ناراضی چې الته مجبوره کیږي چې الار ته وشه غیر جواب وانه اوس یو سړی دی مثال په توګه لاینه کړ دا غلا کړی یا یو بل جنایت کړی دی ګورمنټ نیولې دی اوس نه دی بارا د شرم سر زرو دی په دې حکومت لکه هیڅ دی خبره نه کی وجی برای تو بوس رخ که بوس با خبری که دا خبری می‌ده تو بر بیاد دبی نه عمل کیه چه شا تا دوست داد کاری سب مخت خبری که تو دوست داد جد سب مخت خبری که آقای خود جد جرا بندی کیم نه دایزی نیز یه خبری که با قرآن که علت بر آقایی که پرداز قیامت دیر رقیج آقا آقای در مجبوریت بر اساسی که سوال و جواب رو سر کول کیج پرداز یک خدای مجبور دیچ خبری بکی مگر چه کم وقت داغ هیبت فرو که دچار ورزی پرداز وقت حالا داغ است تعبیر رو کیچ ایت نب سرنگ دوام من نشوا اله نه آقای یه و مقامی دچار ورزی آقای دا بن مقامی دچار ورزی که دای اسم خبر واسه پیدل یاس نو آقا یاتونه چی براسه چه قرآن شریف خبری خونه سر لگیر نو روزی بلا یو زای وی خسر نسی سوکوالی بلا براز بل زای بوای چه سری بدایوی وی دخبل زن فباری که دسی بوای زن در عذاب خلاصی نموز آقا یو آقا زای دیش در تحقیق زای دی که در تحقیق زای چی نیه نور پر خلق آقا حیبت پروتی چه آریو پا زن اخت دی بلکه پام گل سر ندی در تحقیق و در سوال و جواب زای دی چه و دره برای خو مجبور دی رقیج وی سخو بگو وی نو او داره کبم رقیج چه در دب اخکار نیو لسونه بی خبری کی بل زای پا قرآن کریم که رازی که نرازی پشای و رقیج وی پا مای داره کار کردی لاس و رقیج وی پا مای داره کار کردی وجه رقیج په ما یو ایدا کار کړی د حرام حرام کارونه چتوري دا سړی بار په کوله نامور او غرزی وای زی مور په دنیا کې د لاس خبري ولا کړی ته رقیج وګین ستاو د خبرو سره ساغم زفه تاوان خبره کې لاس ورته وای زو الله کي اختیار په زی په زور وګیا کړی زو د خبرو سره څه زدا لو تعالی په قدرت وګیا سم زه په دې کې اختیار مې نه چلیږ نو سوال دا دی چې مانه ته وځینې زایونه خبري کوي دلته وای چې ګر سره خبر نشکې ما دا ورځ ډیره ورده ده مقامات لري په دینو مقامات کې هغه چې هیبت دار کم پروتي دغه پر ټول خلکو عام دي چې څوک شون نشواري خبر نشکوي ځینې زایونه به هغه چې مجبورن دی به جواب وای وژغیږ نو هغه به هغه زایونه چې دا خبرو بحث کړی دی پکې کینو نو در دغه ځای پوری اوس پر دا خبره پایته نه ورسېدل چې مال د دې د کوپر اخروی انجام علاوه دلته بین چې په اخرت کې به نتیجه دغه شي ایو څه خو مده دی و وای چې دوی ډلې کې نیکبختان او بدبختان ځین جوړی برانو د نیکبختان او بدله چی شته او د بدبختان او بدله چی شته دا برابر به ورستو وای الله عزوجل دې مشتول په نیکبختان کې ساتي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.